Müzelik sohbetler. En bas une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar. C'est la mort le sommet, c'est un piège entrouvert, un arbre méliné. Hazırlayan ve sunanlar Emel Gülşah Akın ve Ayça Bayrak Ulu. Merhaba sevgili dinleyenler, 95.0 Açık Radyo'da Müzelik Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Emel Gülşah Akın. Ben Ayça Bayrakulu, hepinize iyi haftalar. Bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söyleyeyim. @ancientthings kullanıcı adından ya da arama çubuğuna Müzelik Sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Bizimle ilgili bir şeyler yazıyor ya da söylüyor olursanız lütfen bize mention atmayı unutmayın. Arada kaçırabiliyoruz çünkü. Müzelik Sohbetler'de önceki bölümümüzde Ağustos ayının sonlarındaki Prag'daki İKOM'un 26. Genel Konferansı sırasındaki Olağanüstü Genel Kurul tarafından oy birliğiyle kabul edilen yeni müze tanımını konuştuk. 13 Eylül'deki bölümümüzde de İKMAH Başkanı yine Burçak Madran'la bu konuyu konuştuk iki bölüm olarak. Son ikinci bölümümüzde ise müze tanımı nedir, neden ihtiyaç vardır, neden farklı bağlamlarda ele alınmalıdır gibi sorulara yanıt aradık. Burçak Madran'ın ardından biraz daha artık müzelerin düşünsel temelindense fiziki hallerine döneceğiz. Müze binalarının başka versiyonlarına, uydu müzelere bakacağız bu bölümde. Uydu müze derken tabii ki hepiniz anlamışsınızdır zaten, hani bir uzayda uçuşan bir uydudan bahsetmiyoruz. Uydu müzeler aslında şube müze olarak da bazı kaynaklarda geçiyorlar. Belirli, köklü bir müzenin farklı bulunduğu şehirden ya da ülkeden yeni bir şube açması anlamına geliyor bu uydu müzeler. Ana müzenin bir şehir ya da kurumla bir bedel karşılığında müzenin bir şubesini açmasına dayanan iş ortaklığı kısaca. Bu ortaklığa göre de tabii ki müzeden müzeye fark edecek şekilde bir şey bu ama uydu müzeye ev sahipliği yapan kurum ya da şehir yalnızca müze binasının ve idari masraflarını karşılamaz. Aynı zamanda ana müzede belirli bir ücret öder. Bunu örnek olarak mesela Hermitage Amsterdam'ın her ziyaretçiden yalnızca 1 doları Hermitage Rusya'ya aktarmasında verebiliriz. Çok cüzi bir miktar aslında baktığımız zaman her ziyaretçiden 1 dolar. Ama yine de müzenin isim hakkını sanırım kullanmasıyla alakalı bir şey. Ayşe, peki sen bahsetmek ister misin? Nereden çıktı bu uydu müzeler? Tabii şöyle, en bilindik örneği aslında, hani uydu müze deyince aklımıza gelen, hatta literatüre de Bilbo Effect olarak girmiş, zincir olarak müzelerin açılması Guggenheim Müzesi ile başlıyor. O müzenin de 1988-2008 arasında yöneticiliğini yapmış Thomas Krenz bu fikrin mucidi aslında, uydu müze fikrinin. Şöyle bir fikirle ortaya çıkıyor Krenz. Guggenheim'ı uluslararası yarı özel kurumlardan oluşan bir zincire çevirme fikriyle. Tabii bu müze için de ciddi bir kaynak yaratıyor. Sen de bahsettin. Ödenen belirli ücretler var bu isim hakkıyla ya da işte çeşitli danışmanlıklar almak için uydu müzelerin ödemesi gereken. Krenz başladığında birçok girişim oluyor farklı coğrafyalarda, farklı şehirlerde. Hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, kıta aşırı ya da işte sınır aşırı örnekleri de var. Bu örneklerin kimi başarılı oluyor, kimi başarısız oluyor. Başarılı olandan girişte de böyle kısa bahsettim. Bilbao'daki en meşhur örnek Bilbao Guggenheim. Çünkü bir kenti cazibe merkezi haline getirmek için bir kültür kurumunun ne gibi işlevler atfedilebileceğini çok iyi açıklıyor. Formül de şöyle aslında. 97'de Frank Gehry, işte o dönemin ünlü mimarlarından, günümüzde de ünlü, çok kentin peyzajından farklı, dikkat çekici bir bina inşa ederek, Star Texture de deniliyor buna, yıldız bir imza bir bina inşa ederek aslında Bilbao'ya gitmek için bir neden oluşturmuş oluyor. Bunun gibi işte farklı farklı yerlerde yine Guggenheim'ler var. Abu Dhabi'de 2025'te bir şube açılması planlanıyor. Abu Dhabi zaten dikkatimizi çekmişti, bu Sadabat Adası ile oradaki bir müze adası oluşturuldu. Louvre 2017'de açtı. Aslında bu büyük modern müzelerin, tarihte işte modern olarak anılan müzelerin bulundukları ülkenin dışına çıkarak uydular şeklinde yayılması olarak anlayabiliriz uydu müzeleri. Sence peki Gülşah ne düşünüyorsun o konuda? Hani biraz böyle sanki bu kültürel bir emperyalizm gibi anlattım ben. Böyle bir yayılmacı zihniyet var arkasında ve tabii ki ticari bir şey var. Yani paraya dayalı bir ilişki var diye. Eleştirel kısmı bırakırsak faydalı olabileceği yönler var mı sence uydu müzelerin? Ben onların varlığı ile ilgili aslında iki tane kökenine dayandıklarını düşünüyorum. Ya da nasıl diyeyim, okuduğum şeyler içerisinde iki farklı sebebe bağlanıyor uydu müzelerin varlığı. Bir, senin de bahsettiğin gibi aslında kültüre emperyalizm ya da işte kapitalist sistemin kültüre sızması ile alakalı olan bu uydu müzelerin bağlı bulundukları, yani ana müzenin ülkesinin artık kültürünü yaymak amaçlı soft power aracı olarak, hani gizli bir güç olarak kullanılmasına çalışılması. Bir de ana müzenin o kadar çok koleksiyonu var ki, işte milyonlarca parça eseri var. Artık bunları farklı yerlerde de sergilemek istiyor. Ve gerçekten hani halka hizmet yapmak adına açılan bir uydu müze olduğu düşünülüyor. Çünkü işte depoda sürekli bekleyecek bu eserler ve insanlığa faydalı olamayacaklar. Dolayısıyla insanlığa faydalı olmaları için işte size ödünç verelim, biraz da siz gösterin gibi bir iki farklı amacı olduğu düşünülüyor. Ama hani senin de dediğin gibi, hani Thomas Kranz'ı zaten müzeci dinleyenlerimiz varsa eğer biliyorlardır. Ali Ertuğ'un kitaplarında çok fazla bahsettiği problemli bir karakter Thomas Kranz. Çünkü kapitalist eğilimleriyle birlikte sanat camiası tarafından çok da sevilmeyen ve işte yaptığı şeyin çoğunun bir kar amacı güdülerek yaptığı düşünülen bir müze yöneticisi kendisi. Guggenheim'ın, senin de bahsettiğin Bilbao etkisi vesairesi de zaten bununla alakalı. Ama onun dışında mesela Lourdes'dan bahsettin az önce. Lourdes'un şubelerini açarken acaba Fransız kültürünü yaymak gibi bir amacı yüzde ne kadar var? Onu merak ediyorum ben. Çünkü Lourdes'un zaten ilk ortaya çıkışı milliyetçi, ulusalcı bir yerden, işte Fransız ihtilali sonrası artık işte devireceğiz kralları ve kendi cumhuriyetçi yapımızı paylaşacağız diyerek ortaya attıkları bir şeydi. Neden bunu daha da böyle gözle batacak bir soft power aracı olarak kullansınlar gibi bir soru çıkıyor. Ama bunun diğer bir versiyonunda başka bir soru olarak şöyle geliyor aklıma. Hermitage Müzesi'nden bahsetmiştim az önce. Bu 1 dolar veriyorlar Hermitage Amsterdam diye. St. Petersburg'da kurulmuş olan ve 1764 yılında kurulmuş olan orijinal Hermitage aslında paylaştığı eserleri, mesela Amsterdam'daki yerinde ya da Las Vegas'taki yerinde, biraz daha kültür emperyalizmi ya da soft power aracı olarak kullanıyor. Hatta şöyle bir şey de vardı okuduğum kaynaklardan birinde. Hollanda ile yakınlıkları, Slav kökenlerinin yakınlığı olduğunu ve işte Hollandalı sanatçıların zaten çoğunun eseri Hermitage'de bulunduğu için Hermitage Amsterdam'la şube açmalarının daha kolay olduğunu söylüyorlardı. Ve şöyle bir şey de var mesela. Hermitage Amsterdam'ın ev sahipliğini yapan bina 1700 yıllarda kurulmuş bir bina ve bu bina için sadece sembolik bir ücret olan 1 dolar ödüyorlar yılda. Bu binanın kirası için devlet tarafından veriliyor bir bina kiraya. Dolayısıyla hani gerçekten kültürel emperyalizm aracı olarak kullanılacak olsa devlet böyle bir şeye girer miydi gibi bir soru geliyor benim aklıma. O kadar da şey, hani o kadar gizli yapıyor ki Rusya'daki Hermitage, hiç fark etmiyorsun falan gibi bir şey olmuyordur zaten. Ya da mesela son gelişmelerin ışığında Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde Amsterdam'daki şube Rusya'daki ana şubeyle olan bütün bağlarını kopardığını açıkladı. Ha, ben onu Keza bilmiyordum. aynen öyle. Basında yer aldı, değil mi? Bayağı da Art duyuldu. Newspaper'da gördüm ben. Ki hani onu da geçelim. Rus sanatçıların eserleri falan artık hani biliyorsun yayınlanmıyor. Önceki bölümlerimizde de bahsetmiştik. İşte sanatçıların eserleri kapatılıyor, kitapları dağıtılmıyor. Hani her türlü ambargo vesaire uygulanıyor. Ama mesela şey konusu da var. Desentralizasyon var mı mesela bu şube açılmasında? Bir merkezin dağıtılması konusunu görüyor muyuz? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Louvre'un Lens'te bir şubesi mi vardı? Küçük bir kasaba ve işte buradaki insanların katkısı diye bir kültür merkezi oluşturulmak adına böyle bir şey yapılıyor. Ama işte desentralizasyon yapacağız diye aslında mütenalaştırma mı yapılıyor? Hani uydumuz ödevin kendi faydaları ya da nedenleri dışında ortaya çıkardığı çok fazla yan soru da var bence. Öyle düşünüyorum. Bir de mesela Nevzat Çevik adlı bir hocamızın bir makalesi var bununla ilgili. Müze depolarındaki eserlerin değerlendirilmesinde çağdaş yaklaşımlar, depo ve uydu müzeler üzerine diye. Uydu müze konuları konuşulurken depo müze kavramı da çok fazla göze batıyor. Hani az önce bahsettiğim bazı uydu müzelerin sebebinde depolarda eserin çok olması gerektiği demiştim ya. Onun gibi bazı müzelerinde aslında uydu değil de depo olduğu gibi şeyler var. Ama neden uydu müze dersek, yani bence sen neden ihtiyaç duyacağımızı düşünürdün, onu sorayım mesela ilk önce. Yani şöyle geliyor bana, uydu müze sanki o yani zincir şeklinde ve şey örnekleri de var tabii. Aynı ülke içinde açılmış şube müzeler de olabilir. İngiltere yine nevi şahsına münhasır ayrı örnekler veriyor müzecilik alanında. Tate'e bakarsak hani Tate'in de şubeleri var. Anlaşması nasıldır, idari yapısı nasıldır ama benim bildiğim yani detaylı bakmadım ama bildiğim kadarıyla Tate Galeriler Ağı diye bir ağ var ve Tate Britain, Tate Modern, Tate St. Ives ve Liverpool buraya bağlı. Yani aslında bir merkez var. O merkezden lokasyona göre dağılan farklı müzeler var. Depo müze deyince Louvre örneğindeki gibi bahsettiğin aslında Louvre yine Fransa'da başka bir yerde bir konservasyon koruma merkezi aslında açıp işte depolarını oraya taşıyıp orada işte belli faaliyetlerini, müzecilik faaliyetlerini yürütürken de bunu kamuya açık bir şekilde yapıyor. Ve bahsettiğin gibi de bunun hani bir etkisi de işte mütenalaştırma, orayı bir cazibe merkezi haline getirme. Uydu müzelerde de bu yön var. Yani uydu müzeler aslında bu amaçlarla da sıkça kullanılıyor. Bir kenti işte ihya etmek için, bir kültür ve turizm kenti haline getirmek için depo müzeler de bu amaçla kullanılıyor. Ama bana depo müze daha işlevsel bir ihtiyaçtan ortaya, yani müzeciliğin kendi işlevsel ihtiyacından ortaya çıkmış gibi gelirken uydu müzeler daha kültürel bir olgu gibi geliyor. Yani Anlatabildim. biraz daha mekanik diye düşünüyoruz, değil mi? Depo müzeler. Hani sen öyle düşünüyorsun. Evet, yani o bir ihtiyaçtan doğuyor sanki. Hani uydu müzeler icat ediliyor böyle. Öyle bir kavram yaratılıyor, öyle bir olgu yaratılıyor ve hani onun altını dolduruyoruz sonra gibi. Hani Guggenheim'dan bahsettik, Thomas Kranz'dan bahsettik. Yani o kadar çok girişimi var ki, Hermitage'da da var bu arada. 7 yıl kadar falan böyle Guggenheim Hermitage diye uydunun karesi yani hani hep burada. Ama şey olmuyor yani onlar işte başarılı olmuyor. Depo müze böyle de bir şey değil yani sanki bence kendi başına var olan bir şey. Yani merkeze daha da bağlı bir şey gibi düşünüyorum. Yani o şekilde baktığın zaman, o zaman benim az önce bahsettiğim soft power kavramına geri dönüyoruz. Mesela Hermitage Amsterdam örneğinde şöyle bir soru atılmıştı ortaya. Amsterdam şubesinin Hermitage ismini kullanması kültür üzerine bir hak iddia etmek olarak görülebilir mi diye. Buna da mesela cevap olarak şöyle bir şey söylenmişti. Müzelerin faaliyetlerini gerçekleştirmek için meşru bir zemine ihtiyaçları var. Kültürel araçlar kullanılırken, hadi işte al bak bu Rus sanatı size de gösteriyorum diyemezsin. Rus sanatını temsil edecek bir müze açman ve ardından sonra işte bunu gösterebiliyor olman gerekiyor. Ama bu da iki yönlü bir aslında soft power, yani yumuşak güç kullanımını görüyoruz. Batı müzeleri genişlemek istiyor ama varlıkları içinde onları dinleyecek insanlara da bir şeyler teklif etmeleri gerekiyor. Bunda da bahsettiğim mesela Rusya'daki Hollanda sanatçılarının eserlerini gösteriyor olmaları konusu biraz daha baskın olan bir konu. Uydu müzeler uluslararası bir özellik sergiliyorlar, evet. Politik hedef barındırıyor olabilirler, evet. Ekonomik kalkınmayı teşvik ediyorlar. Milliyetçilik ve mekanla ilgili anlam üretiyor olabilirler. Kimlik oluşumuna ve anlatıları olumlu veya olumsuz şekilde etkileri de bulunuyor, evet. Ama yani bunun %100 buna olduğunu bağlamak da çok büyük bir komplo teoriciliği olur diye düşünüyorum ben. Ve hani şeyde de zaten neden uydu müze sorusunu sorduğumuz zaman da gelen cevaplar aslında neden bir müze sorusuna verdiğimiz cevaplardan sonraki aşamalar işte nedir? Turizm ve bölgesel ekonomiyi canlandırmak. Evet, bu herhangi bir müzenin hedeflerinden biri olabilir. Sosyoekonomik anlamda daha geniş bir kitleye ulaşmak, bu da herhangi bir müzenin zaten hedefi olabilir. Buna ek olarak işte ekonomik kalkınmayı teşvik etmek, kentlerin fiziksel manzarasını şekillendirmek ki bu Guggenheim örneğinde tam olarak bence Evet, yerini bir bulan bir... boğada zaten değil mi işte? Aynen. Aynen. Koleksiyonlara erişim artırmak işte bu hem depoda hem uydu müzede olabilecek bir amaç olabilir. Milliyetçilik bir mekanla ilgili anlam üretmek, kimlik konuşumları, anlatıları olumlu ve olumsuz şekillerde katkıda bulunmak. Bu işte biraz daha uydunun sanki amacı gibi. Ama hani bir devlet uydu müze açtı diye herkesin gözünde sonuçta aklanmıyor. Hani ki hani Sadabat Adası'ndaki bir şeylerden de bahsetmiştim. Kimse hani o Batı'nın şeyi çok güzelmiş sanatı. Hadi hemen bunu benimseyelim ve doğuyu arkamızda bırakalım deyip gelmiyorlar sonuçta. Dolayısıyla uydu müzenin etki alanı ya da etkilemesini düşündükleri açıların belki de daha iyi incelenmesi gerekir. Ya da bilmiyorum bizlerin belki de biraz daha komplo teorisi olup hani böyle çok ince ince eser eser bakıp işte şu eseri şu şekilde etkilemiş, bu eseri bu şekilde etkilemiş diye de belki bakmamız gerekir bilmiyorum. Burada şeye katılıyorum kesinlikle, hani biz böyle internetten ya da işte okuduğumuz makalelerden edindiğimiz bilgilerle konuşuyoruz. Gidip görmek, orada birebir bir araştırma yapmak daha nasıl diyeyim, konuyu derinlikli tartışmaya eminim çok yardımcı olur. Tam olarak nelerin sergilendiği, müzenin nasıl göründüğü web sitesinden sınırlı bir anlayış sağlayabiliyor. Kesinlikle. Ve tabii ki web sitesinde de müzenin tamamen işte dijital ortamda nasıl var olmak istediği, kendini nasıl göstermek istediğiyle de ilgili. Oraya gidip gözlem yapmak birçok farklı konuda da fikir geliştirmemize yardımcı olurdu. Bir de şeyi söylemek istiyordum. Marka değeri var. Avrupalı müzeler artık, Louvre Müzesi işte ilk modern müze, ilk kamuya açılan müze diyoruz ya, bir marka değeri var. Ve sanki normatif, yani o artık bir şeyin yanına Louvre'u koyarsan iyi oluyor gibi. Yani çünkü o kadar köklü ki, yani bu yönü var. Bence bu yön de çok güçlü. Onun için işte Abu Dhabi'de açılacak bir yerde, işte bir müze adasında Louvre'un olması çok büyük bir mesaj aslında. Yani Abu Dhabi'yi de seviyesini belirliyor diyeyim, ya da işte nereye ait olmak istediğini gösteriyor bu işbirliği diye düşünüyorum. Ya mesela bu kesinlikle bir bakış açısı ve katılıyorum. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Hani az önce de dedim ya işte bir cumhuriyetin aslında göstergesi Louvre. Tutup da hani şeriatla, şeyhlerle vesaireyle yönetilen yerlerde de bir şube açı olması bu sefer geride bıraktığı insanlara ne anlam ifade ediyor olacak? Öyle bir soru da çıkıyor bence ortaya. Hani Fransız olsam ve işte hani bu nedir derim. Yani birçok karşı da çıkıldı zaten benim bildiğim kadarıyla. Hani karşı çıkanlar da oldu. Yine Hermitage, hani öbür örneğimizden gidelim. Hermitage'da işte Barcelona'da bir şey açmayı planlıyordu, şube. Şangay'da açmayı planlıyordu ve ciddi bir direnişle, en azından Barcelona'dakini biliyorum, kentte direnişle karşılaştı. Yani oradaki insanlar da hem, yine Louvre örneğinden bakacaksak, Fransızlar, Fransa'da yaşayanlar ne düşündü var? Hem de Abu Dhabi'de yaşayanlar Louvre'un orada bir müze açması hakkında ne düşünüyor? Bu da var. Yine işte Yani belki de adam diyecek ki Batı'nın ahlaksızlığını getirmişler bu Fransızlar. Zaten bunların eserlerini hep çıplak çıplak insanlar görüyoruz. Burada da mı bunları sergileyecekler deyip tavır alacak belki de bilemeyiz yani. ben bilmiyorum, evet, gündelik hayatta tam olarak yorumlar nedir bilmiyorum, ama şey gibi, ben böyle kent hakkı anlamında, yani orada görmek istediğimiz müzenin adında, yani bir kentin müzesinin adında niye işte merkezi Paris olan bir müzenin adı var, yani niye böyle bir durum var? Yani çok daha böyle şey gibi, çok temel bir soru olarak düşündüğümüzde, yani niye Abu Dhabi Müzium değil de Louvre Abu Dhabi adı müzenin? Marka değeri senin dediğin gibi değil mi? Evet. Burada kurumsal iletişimcileri göreve çağırıyoruz sevgili Süremizin dinleyenler. sonuna geliyoruz sanırım. Özellikle o zaman kurumsal iletişimciler sonraki bölüme kalsın. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Pardon, 2 hafta sonra görüşmek üzere. Hoşça Hoşça kalın. kalın.